Mis het niet en reserveer snel via evitathemusical.nl. Het is finale wintersale bij Carpetright. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetright, de vloerenspecialist. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem, alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit, wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol, al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Eén vandaag. In Den Haag, tussen Binnenhof en Plein, waar 1919 vrouwen in antieke kledij met de handen in de mof door sneeuwresten schrijden als eerbetoon aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. Na drieën komen ze opwarmen aan de stamtafel in Nieuwsport. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, nu aan tafel wilde ik zeggen. Jesse Klaver, politiek leider van GroenLinks. Welkom. Wij kijken zo terug op een enerverende week. Als u het nou in één zin moet samenvatten, hoe u het beleefd hebt afgelopen week. Dat ik ontzettend blij ben dat kinderen mogen blijven. Dat is inderdaad zoals u dit zult onthouden de afgelopen week. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen, dat zegt u van... Nou, ja, dat... nou als je gelijk zegt van wat is nou het eerste waar je denkt... Dan is het dat. En er valt natuurlijk veel meer over te zeggen over hoe dit tot stand is gekomen. Of dit nou precies een goede deal is of niet. Maar als je hier op woensdagochtend met kinderen op het plein staat... die echt in tranen zijn na zoveel jaren eindelijk zekerheid hebben... Ja, dan dat is wat blijft hangen. Nou, was u ook zo ontroerd, meneer Van Balen? Jesse Klaver zegt echt, het gaat om kinderen, kwetsbare mensen. Dus er gaat altijd emotie door je heen als mensen moeten vertrekken, et cetera. Ik zit wel met het probleem dat er afspraken gelden. Die zijn nu veranderd. Dus ik hoop dat het nieuwe systeem, de coalitie heeft bedacht, wel werkt. En dat je niet iedere keer die emotionele discussies hebt, omdat aan het begin nu door de directeur van de IND kan worden gezegd, dit is zo'n schrijnend geval, die persoon kan blijven. En niet helemaal achteraf. Ik denk dat deze deal aanvaardbaar is. Maar als er mensen, nogmaals kwetsbare mensen in beeld zijn, heeft iedereen emotie. Ik ken niemand die dan zegt, dat maakt mij niet uit. Daar praten we zo meteen uitgebreid over door, meneer Van Balen. U bent Europarlementariër voor de VVD. En we gaan het hebben straks over een spannend weekend dat aan de hand is. Er verloopt namelijk een ultimatum van de Verenigde Staten aan Rusland. En dan gaat het over het stoppen met het ontwikkelen van kernwapens. Wat wordt het dan voor weekend? Nou, het wordt een gewoon weekend, want Trump doet wat hij toch wil doen. En dat betekent dat hij waarschijnlijk die verdragen, INF-verdrag, et cetera, opzegt. Maar hij heeft geloof ik weer een half jaar bedongen waar hij toch weer terug kan komen. Dus met Trump weet je dat nooit. Het vervelende is, Rusland, zoals het ervoor staat, schendt ook dat verdrag. Dus je kunt niet zeggen, Russen hebben zich fantastisch gedragen. Maar uit dat verdrag stappen heeft heel veel consequenties dat je helemaal geen controle meer hebt. Dus ik hoop dat er een mogelijkheid is om dat verdrag wat te verbeteren en dat er uiteindelijk toch controle is op die kernwapens. Ja, tegenover u beiden zit politiek commentator Joost Vullings. Was het voor jou nou een week om te onthouden? Ja, Ja? Ja. En wat met name, als meneer Klaver zegt, het zijn de kinderen die mij... Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een resultaat waar iedereen naar gekeken. Ik kijk natuurlijk ook naar de politiek. Naar de dit was een test voor de coalitie. En die hebben ze doorstaan. Ja, dus dat komt dat door premier Rutte, denk je? Is het toch hem weer gelukt? Nee. Vind jij de figuur die eruit gesprongen is? Ik denk dat je... Dan denk ik dat ik ga naar Rob Jette en Klaas Dijkhoff. Oké, straks uitgebreid. Martijn Rosdorf, die is er namelijk ook voor alles wat trending is. Hans van Balen, Jesse Klaver, Martijn. Wie is het drukst op de sociale media? Oh, dat is een goede vraag. Die zou ik niet kunnen beantwoorden. Meneer van Balen is ontzettend druk, maar die heeft relatief weinig volgers vergeleken met Jesse Klaver. 6700. Ja. Ja, maar u bent wel heel, heel druk. Ik vroeg me wel wat af, meneer van Balen. Die profielfoto van u, die ken ik ergens van. U staat met een soort vinger op mij gericht. Okay. Ik moet aan die I want you, Uncle Sam wants you. Die pose doet u na, hè? Ja, dat was in de Eerste Wereldoorlog. Daar hadden ze vrijwilligers nodig. En Uncle Sam met die hoed, die wees dan I want you, niet you. Zo. Maar even de baard daar gelaten. Verder is de pose indrukwekkend. Maar waarom? Waarom wijst u met uw vinger naar mij op sociale media? Wilt u mij? Omdat u belangrijk bent. Dus ik wijs op u. U bent belangrijk. En voor de rest zoek er ook niet te veel achter. Op een gegeven moment moest ik een aantal foto's laten maken. En ik vind het leuk, à la de France, om met de handen te werken. Ja. Nederlanders staan meestal zo. Ja. Maar de Fransen gebruiken veel meer hun handen en anderen. En daar was er één, die vond ik eigenlijk wel leuk. En die heb ik gewoon gekozen. Ja, hij valt in ieder geval op. U twittert elke dag. En sinds 2009 eigenlijk bent u op Twitter actief. En toch staat uw totale aantal tweets op iets van 800. Nee, dat klopt niet. Hoe kan dat? Er is één nep tweet ding, dus dat ben ik niet zelf. Daar zeg ik allemaal vervelende dingen over anderen. Die dus die was het niet. Nee. Die andere is... Dat is de enige die ik volg. rond de 6700. 6700. Zoiets. Toch staan daar 800 tweets op. Dat betekent dat u of tweets verwijdert als ze wat ouder zijn, of misschien een van uw medewerkers, weet ik niet. Nee, want ik bedoel, je weet ook wat je eenmaal hebt getwitterd, is nooit weg. Dus dan moet je het ook niet weghalen. Nee. Dat was iets waar ik het ook met meneer Klaver over zou willen hebben. Uw pyjama die is nooit meer van het internet te krijgen. Dat gaat niet lukken. Nee, we hebben niet eens poging gedaan. Maar ik ben er ook onwijs trots op. Dus die mag gewoon circuleren. Ja, ik wou maar zeggen, als u wat twittert, dan wordt het gezien. Hè? U bent de kampioen om twitteraars onder de lijsttrekkers. Als we het over het aantal volgers hebben. Okay. Weet u zelf hoeveel? Nee. 238.000. Oh, okay. Nummer 2, weet u wie dat is? Ik dacht eigenlijk wel dat Geert nummer 1 zou zijn, eigenlijk. Oh, Geert. Oh, die heb ik overgeslagen. Oh. Ja. Nee, meneer... Het is, vertellen zo. Nee, het is de meneer Baudet. Die komt achter u met 155.000 155.000 volgers. Hoe doet u dat? Geert Wilders heeft 800.000. Maar hoe doet u dat? Want Baudet is ontzettend actief op sociale media. Ja, ik ben meer actief eigenlijk zelf op Instagram. Ja. En we gebruiken Twitter vooral te reageren op actuele nieuwsontwikkelingen. Dus ik weet ook niet hoe het komt. Nee? Ik denk dat mensen... ik maak er het op dat in ieder geval die meer dan 200.000 mensen wel mijn tweets willen lezen. Ja. Nou, het is een zeer invloedrijk medium. Dus maak er met zorg gebruik van. Ja. Ik wou het al zeggen, uw pyjama is niet meer van het internet te krijgen. Als u uw gang laat opknappen, dan zijn ook de sociale media. Hangen ze trouwens nog die boomstronkjes in de gang? Zeker. Want ik weet niet, ik heb vroeger voor dat soort programma's gewerkt. Maar wij dan met secondenlijm deden we als de deur... Als het shot goed was, dan opzaak zegen en de greep. Ze hangen nog steeds en het is echt perfect om ook... Mijn vrouw vindt dat heel vervelend, want ik hang er zelf ook altijd mijn jas op. Okay. Terwijl ze voor de kinderen bedoeld zijn natuurlijk. Het is wel eens wat anders. Ja. Maar hoe lang nog? Wat zei meneer Van Balen net tegen u toen hij hier binnenkwam? Hallo? Nee, u zei, gaat u naar Roosendaal verhuizen, meneer Klaver? Ja. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Ik was er ook ingetuind omdat ik het ergens had gelezen. Ja. Toen dacht ik, dat is wel ver weg van de Tweede Kamer, maar goed. Nou, u blijft in Den Haag. Ik ga niet naar Roosendaal verhuizen, ik blijf Maar u blijf gaat in Den wel verhuizen. Maar waar komt zo'n verhaal nou vandaan? Ik moet zelfs tegen meneer Van Balen zeggen dat het niet klopt. Ik ben op een zondag gevolgd toen ik naar Brabant reed. Ik ging wat spulletjes uit mijn huis bij wat familieplaatsen. En toen zijn er foto's gemaakt en... Er is mij nooit gevraagd of ik daar echt zou gaan wonen. Maar vervolgens is daar de kop bij bedacht dat ik naar Brabant zou gaan. Ze wisten zelfs in welke wijk u ging wonen. Alles was duidelijk, maar mij is nooit gevraagd door niemand... ook niet media die dat aan hebben overgenomen, of dat eigenlijk klopt. Goed, nou ja... Maar bij deze? Dan weten we dat we hebben het nu recht gezet. Het rustig. Voor het laatst, ik weet het niet. Nee, we gaan het er niet meer over hebben. We gaan door, we gaan het hebben over de afgelopen week. Een week to remember dus, Joost. Wat heeft die week opgeleverd? Dus inderdaad, je zou kunnen zeggen een pardon voor een hele grote groep kinderen. En een coalitie die voor het grootste gedeelte wel tevreden is... dat ze een groot probleem hebben weten op te lossen. En we zouden nog een klimaatdebat krijgen. Die ging niet door. Dat hebben ze een week uitgesteld. Het probleem dat is opgelost, meneer Klaver. Was dat het probleem in de coalitie? Of ging dat echt over het kinderpardon? Nou, ik denk dat het echt begon over het kinderpardon. Daarna werd het een probleem van de coalitie. En uiteindelijk kan ik niet anders zeggen dan dat ze echt het kinderpardon of het probleem van de kinderen hebben opgelost. En dat is er goed gelukt. Mm-hmm. Dat is echt knap. Aan het begin van deze week had ik het geen stuiver gegeven. Het zat gewoon muurvast. En het is heel knap hoe ze eruit zijn gekomen. Is er niet een moment geweest dat u dacht van ja, kijk, als je meedoet in de coalitie kun je toch nog wel wat voor elkaar krijgen? Als je een punt waarvan je aanvankelijk dacht dat het er niet in zat? Daar trek ik mijn jasje voor uit. Nee. Ja, ik zie het. Ja. Dat hebt u niet gedacht? Nee. Seconde. Dus u feliciteert de collega's van de ChristenUnie dat dit in ieder geval gelukt is? Nou ja, ik feliciteer de collega's van de ChristenUnie, maar ook van D66 en CDA. Ik bedoel, zij hebben dit aangezwengeld. Dit hebben ze goed gedaan. Mm. Maar ik feliciteer ook alle actievoerders die hier de druk op hebben gezet. Ik denk dat er überhaupt verandering is gekomen. Dat het heel veel te maken heeft met het kerkasiel. Dat uiteindelijk de kerken zich hebben verenigd en 24 uur per dag zijn gaan preken. Ik denk dat dat heel veel druk op het CDA heeft gezet, waardoor uiteindelijk het CDA is gaan draaien. Daar is het begonnen. Het is nu een week of twee weken geleden op zaterdag het CDA in de krant. We moeten met een oplossing komen voor deze kinderen. Ze moeten kunnen blijven. Ja, toen is het veranderd. Dus ja, ze zijn eruit gekomen als coalitie. Dat is knap. Maar de meeste lof en de meeste felicitaties die geef ik aan alle mensen die hebben geprotesteerd en in actie zijn gekomen. Die hebben dit afgedwongen. Al die mensen van buiten en meneer Van Balen. Nee, dan wil ik toch Mark Rutte, Klaas Dijkhoff ook feliciteren. Want uiteindelijk is er een overeenkomst gekomen. Uiteindelijk kun je ook zeggen, voor de VVD zitten daar belangrijke dingen in. Over die discretionaire bevoegdheid, dus genade voor recht. Dat nu elders komt, niet bij de staatssecretaris, et cetera. En zij hebben het toch ook maar mogelijk gemaakt. Dus zij verdienen toch ook credit, vind ik. Ben ik het wel mee eens, want als je het gewoon politiek bekijkt, had de VVD voet bij stuk kunnen houden op basis van het regeerakkoord. Het was inderdaad inmiddels 3-1 en de druk was groot. Maar als ze hadden gewoon gezegd, afspraak is afspraak, ja, dan hadden ze een probleem gehad. Maar had VVD eigenlijk wel gewoon zeggen, hoe we in Nederland politiek bedrijven wel het gelijk aan de zijde gehad. Dus die hebben dat offer wel gebracht. Maar er was ook geen, dat is waar. Ik bedoel, ze zijn er allemaal uitgekomen, hè? Dus dan verdien je allemaal complimenten. Maar je kabinet laten vallen op 700 kinderen, omdat je zegt, nou, we vinden dat deze kinderen moeten worden uitgekomen. Dat wilden ze ook niet doen. Dat wilden ze niet doen. Dus in die zin was er ook geen andere case meer voor de VVD denkbaar dan dat ze hiermee akkoord zouden. Maar dan stel je partijbelang boven, zeg maar, het landsbelang, het gemeenschappelijk belang. Je kunt op een gegeven moment denken, heeft de VVD niet gedaan, als we nu keihard zijn, en zelfs ook al valt een kabinet, dan zal dat ons in verkiezingen te goede komen. Zo is niet gedacht. Dat vind ik dus mede dat compliment waard. Omdat het jullie niet te goede zou zijn gekomen, dat ik denk dat niemand in Nederland had begrepen als die kinderen, als het een kabinet zou vallen om kinderen die je wil uitzetten. Nee, wat is er voor daar ga ik niet van uit overigens hoor. Ja? Nou ja, uit onze eigen opiniepanel blijkt keer op keer dat ongeveer dat 50-50 is verdeeld in Nederland. Dat heel veel mensen toch zeggen van ja, maar we hebben afspraken, we maken regels. En dat heel veel mensen het eigenlijk best redelijk zouden vinden als die gezinnen en die kinderen worden uitgezet. Het is niet dat heel Nederland daar nou per se achter staat. Nou, wat ik van meneer Klaver wil weten is, wat is er nu voor u veranderd? U moet zoveel complimenten uitdelen en dat vindt u fijn, omdat dit gaat om een zaak die u ter harte gaat. Aan de coalitie, verandert er dan iets in uw positie? Hebt u nu minder in de mouwen om het kabinet aan te vallen? Nou, ik probeer niet na te denken in de termen van hoe kunnen we het kabinet aan te vallen, maar wat is belangrijk voor Nederland? Nou, voor ons was het heel belangrijk dat die kinderen mogen blijven. Dat is geregeld. Ik zou zeggen, vink. En nu kunnen we vol door als het gaat over klimaat. En daar valt nog zo ontzettend veel te doen. Of het nou gaat over het sluiten van kolencentrales of een CO2-belasting. En daar gaan we ervoor zorgen dat het kabinet ook de juiste blijft stappen gaat zetten. Blijft voldoende inspiratie over er vanuit voldoende de coalitie inspiratie voor over, zeker. Joost, Rob Jetten, waarom sprong die er voor jou uit de afgelopen weken? Nou, omdat hij ook in de onderhandelingen een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij heeft het eigenlijk, ze hebben heel lang in kringetjes rondgedraaid, in wel eens niet eens. De partij probeerde het ook heel klassiek, ze hebben heel lang geprobeerd de VVD wijs te maken dat er geen verandering was van het regeerakkoord. Ja, daar zijn ze niet ingetrapt. En toen heeft hij gezegd, ja, we kunnen het ook breder bekijken. Het probleem eigenlijk, we gaan gewoon die hele asielparagraaf weer bekijken. En wat heel grappig is, toen Alexander Pechtold afscheid nam, dat was natuurlijk best wel voor de coalitie ontzettend spannend. Iedereen kende Alexander Pechtold, met zijn goede kant, ook met zijn streken, maar ze wisten wat ze aan hem hadden. En hij was een van de geestelijke vaders van het regeerakkoord. Dus iedereen vond dat echt wel spannend, dus van de andere drie coalitiepartijen, dat er iemand nieuw kwam. En nu is er echt een hele serieuze testcase geweest. En dan hoor je achter de schermen dat ze eigenlijk wel blij zijn met Rob Jetten. een stuk minder theater dan Alexander Pechtold. Alexander Pechtold is uiteindelijk wel, als hij een afspraak maakt, dan komt hij hem na, maar de weg ernaartoe... Even dat schampere lachje van meneer Klaver. Verklaar u nader. Ja. Nee, het is herkenbaar. Ja. Ja. En Rob Jetten is dus gewoon heel rustig en zakelijk. En zo is het eigenlijk deze hele... Ja. Daarom noem ik het ook niet echt een crisis. Het was een soort crisis in slow motion, want juist die emotie ontbrak. En hij was constructief en rustig. En dat hebben de andere drie als heel prettig ervaren. Nou, wat belooft dat voor als er straks over het klimaat gesproken wordt? Ik hoop heel veel goeds. Een hele andere aanpak blijkbaar van meneer Jetten. Nou ja, ik hoop heel veel goeds. En ik hoop dat dan het kabinet elkaar ook weet te vinden. Want we moeten vooruit. En dat betekent dat we grote stappen moeten zetten. Ja, maar de afstand daar is nog heel groot. En het betekent echt dat het kabinet de belangen van het grote bedrijfsleven moet durven loslaten. En we gaan de komende tijd zien of hoe ze dat gaan doen. En wij gaan ze daarbij helpen. Ja, want hij werd door Dijkhoff een klimaatdrammer genoemd. Ja, nou daarin is hij wel wat feller. Ik denk ook als het op de klimaatdiscussie komt... ik denk dat Rob Jetten qua karakter even rustig blijft... maar dat zijn been dan wel echt gestrekt is. Dat hij dan echt wel echt heel veel resultaat wil binnenhalen. Klimaat plakken we, dat pakken we later op. Even terug nog naar de balansopmaking van de afgelopen week. Schade bij de VVD. We zagen gisteren Telegraaf. Die meldde dat Dijkhoff zijn fractie moest overtuigen om echt in te stemmen met deze overeenkomst. Dat niet vanzelf ging, dat er kritiek is. En dan, dit is een citaat. Men voelde zich verneukt door het CDA. Ja, dat is typisch een citaat van een backbencher. Van iemand in de fractie. Dat hoor je niet bij de partij. Weet jij dan inmiddels om wie dat in? Nee, bedoel, echt niet? Nee, maar er zijn er zoveel bij de VVD. En er zijn er zoveel die dit soort taal gebruiken. dat kunnen die dan blijkbaar vele verdachten. De woordvoering. Ja, die hebben natuurlijk. Kijk, die denken van het was 2-2 op het gebied van het kinderpardon. Ja, en dan valt die steunpilaar weg. Die loopt over naar het andere kamp, om het maar zo uit te drukken. Ja, dat wordt als heel vervelend ervaren. Zeker omdat de VVD dus dat heeft moeten toestaan. Ja, en dat is natuurlijk wel een offer. En zo ziet Klaas Dijk ook. Als je aan hem vraagt van om welke reden heeft de VVD dit gedaan, dan is een van de eerste dingen die hij zegt: omwille van de stabiliteit. We wilden dat het kabinet bleef. Nou, dat is niet een inhoudelijk argument. Dat is echt van, nou ja, anders hadden we een groot probleem gehad. Ik ben dus ook heel benieuwd. Hè? Dus de VVD heeft hier een adem moeten laten. Wat betekent dit voor de inzet bijvoorbeeld op klimaat of al die andere dossiers? Nou ja, dat komen? Daar zal de inzet van de VVD omhoog gaan. Dat is wat je hebt. Dus iedereen was deze week opgelucht. Maar als nu blijkt dat er mensen in de fractie ontevreden zijn, er komen opinies. Stukken van mensen die zeggen de VVD heeft dat fout gedaan, dan gaat dat toch, zeg maar zeggen, als gewoon inbijten in die fractie. Ik heb ook een Twitter-account van Hans van Balen gezien die daar iets over zei. Ja, misschien... die ene. Ja, dat was die andere account. Kijk, wat iedereen natuurlijk begrijpt is dat in zo'n fractie wordt gedebatteerd. En de ene is blijer met het akkoord dan de ander. Dat is normaal. Dus het is heel goed dat Klaas Dijkhoff niet heeft gezegd... dit is het resultaat en nu gaan we weer over iets anders praten. Je moet zo'n fractie de ruimte geven. Dus dat is gebeurd en de fractie heeft uiteindelijk de deal gesteund. Dat sommige mensen daar nog wat van zeggen in de pers vind ik niet verstandig. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal. U hield net een enorm pokerfeest toen het ging over wie dat dan geweest zou zijn. Nee, want dat weet je nooit. Nooit? Nee, dat weet je echt nooit. En mensen die zeggen, oh, dat was die. He, ik was zelf niet bij die fractie, maar dan zei je, oh, die was het meest kritisch. Maar die heeft juist misschien niet gepraat. Zo relevant is het ook niet. De VVD staat achter de deal die gemaakt is over het kinderpardon. Op naar de volgende zaak. Nou, maar is het dan niet zo dat blijkbaar meneer Dijkhoff er niet in is geslaagd om iedereen ervan te overtuigen hoe fijn het is, hoe goed het is dat de coalitie in ieder geval stand heeft gehouden? Ik ben voorzitter van de Europese Liberalen. Mm-hmm. En ik ga geen geheim onthullen, maar om mensen bij elkaar te krijgen is een enorm werk. Want iedereen zit daarin met zijn eigen emotie, met zijn eigen gevoel, bijvoorbeeld afspraak. Dus als fractievoorzitter of partijvoorzitter moet je enorm praten om mensen aan je kant te krijgen. En terecht, want anders maak je een fractie kapot. Is dat bij u ook zo, meneer Klaver? Nee, bij ons gaat eigenlijk altijd alles vanzelf. Heel makkelijk. Ja, ja, eigenlijk bij alles. Maar wat ik wel eens heb gehoord in ieder geval, is dat... naar ijzeren discipline. Nou, was het maar zo'n feest. Nee, maar kijk, je hebt politiek kapitaal. En dat betekent, een fractie kan maar zoveel accepteren van dingen die lastig zijn. Dus als dit voor heel veel fractiegenoten... Wie het nou precies heeft gezegd, maakt niet uit. Maar het is een gevoel wat leeft in zo'n fractie. Dat betekent dat mensen bij de volgende keer zich twee keer zo stevig in het ootje genomen voelen. En dat betekent dat het moeilijker wordt om compromissen te sluiten in zo'n coalitie. En dat is het interessante en relevante aan wat er deze week is gebeurd. Dit is ook een hypotheekje wat is gelegd weer op de toekomst van dit kabinet. Dus er is wat politiek kapitaal bij de VVD dat is ingeleverd. En dat maakt de manoeuvreerruimte voor Dijkhoff straks kleiner in zijn fractie. Je moet ook niet vergeten dat heel veel Kamerleden misschien wel heel boos zijn op het CDA en teleurgesteld zijn. Maar als het kabinet valt, zijn een aantal van die mensen ook hun baan kwijt. Ik bedoel, dat is misschien een hele platte reden, maar daar denken mensen ook aan. Maar ja, bijvoorbeeld als nu D66 en ChristenUnie in het klimaatakkoord gaan eisen dat er heel snel stappen moeten worden gezet richting een kilometerheffing of rekeningrijden, dan denk ik dat dat één stap te veel is voor de VVD. Dan denken ze van over mijn lijk, daar gaan we niks op toegeven. Mm-hmm. Tevreden ook over wat er gebeurd is met dat dan weer wel, met de discretionaire bevoegdheid. Toch eventjes, want u verwees daar ook naar, meneer Van Balen. Is het niet zo dat dat ook maar geldt voor zolang als het gaat? Want als er straks weer gesproken wordt over regeerakkoorden, nieuwe kabinetten, dan is dat toch zo weer van tafel? Kijk, een nieuw regeerakkoord, nieuw kabinet, dan komt alles ter tafel. Dus ik bedoel, daar kunnen u en ik en ook meneer Klaver geen uitspraken over doen. Nu staat men erachter en dat zal blijven. En is er nou een hypotheek gelegd voor een volgende discussie? De meeste politici zijn toch ook pragmatisch, om allerlei redenen. Dus die hele klimaatdiscussie, ik heb het geïnterpreteerd, maar misschien de heer Klaver anders, dat Klaas Dijkhoff heeft gezegd, ik ben voor de doelen, voor de doelstellingen. Maar het wil niet zeggen dat ik onder elke maatregel, 600 voorstellen, een handtekening heb gezet. Nou, als je dat wil aanvaarden, dan zit de VVD nog steeds volledig aan tafel, maar wil weten hoeveel geld kost het, moeten we elke maatregel nemen of niet? Nou, dat mag. Mm-hmm. Maar is het dan niet zo, Joost, dat alles waar je dan nu heel tevreden over bent, zo gaat dat dan blijkbaar in de politiek, het kan allemaal zo weer veranderen? Ja. Ja, dat kan. Ja. Klaver? Ja, nee, dat kan. Dat is. Ja. En daarom zijn wij vooral wij zijn kritisch bijvoorbeeld op wat er gebeurt met de hervestigingen. Dus er komen ook minder vluchtelingen, kwetsbare vluchtelingen, bijvoorbeeld uit kampen uit Libanon of de discretionaire bevoegdheid die verandert. Ook dat kan in de tijd weer allemaal anders worden. Vandaar nu de vreugde over deze kinderen. Maar blijven we daar heel kritisch op. Ja, en als het gaat over de klimaatverandering, de opstelling van de VVD erin. Ik hoor namelijk heel erg wat ze niet willen. Maar waar de vraag zit, is: wat wil je wel? Het is heel makkelijk om te zeggen, er zijn 600 maatregelen. Dit wil ik allemaal niet. Maar als je 49% wil halen, dan moet je zoveel doen. En dat gaat op de een of andere manier deze samenleving raken. En ik vind dat partijen daar voor de verkiezingen van maart al duidelijkheid over moeten geven. Wat gaan wij doen om die 49% te halen? En dat heb ik eigenlijk nog geen partij horen doen. Ja, zometeen praten we daar uitgebreid over door. Ik moet even verder met nieuws via de NOS namelijk. De Utrechter Dirk K. die heeft 6 jaar cel gekregen voor een dodelijke mishandeling. Een afhaalrestaurant. Slachtoffer was de 25-jarige Lucas de Ruw uit Maarsberg. Afgelopen zomer kreeg K. ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer, waarop hij hem 2 keer tegen het hoofd sloeg. NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk is daar bij de rechtbank. Hoe is Trudy, de rechter, tot deze uitspraak, 6 jaar dus, gekomen? Nou, in die zaak is alles op camera gezet, een veiligheidscamera. En de rechter zei dat het gewoon te zien is hoe Dirk K. recht afstapt op Lucas, hem een klap geeft zonder aarzeling. Lucas zakt dan al in elkaar en vervolgens krijgt hij nog een klap. En dat allemaal zonder meer. Hij zegt, een zware straf is daardoor op zijn plaats, want het is ook nog eens een keer niet de eerste keer dat je zoiets doet. En verder is aantoonbaar gelogen door jou tijdens de zitting. En dat deed je om de schuld van je af te schuiven. En dan is dus een forse straf op zijn plaats, zei de rechter. Ja, deze Dirk had al een uitgebreid dossier. Jij verwijst daar ook al naar. Hoe reageert hij nu op het vonnis? Ja, wat je zegt, uitgebreid, 17 pagina's. Hij was woedend. Hij schopte tegen de deur waar hij door moet naar het cellencomplex. En hij riep dat hij in hoger beroep ging. En dat is raar, want eerder zei hij dat hij elke straf zou accepteren, maar nu zei hij dus dit. En wat zegt intussen de familie van de omgekomen man? Ja, ik heb net zijn zus gesproken en zijn broer. En geen straf is die mensen eigenlijk hoog genoeg, liefst levenslang. Maar dat begrijpen ze ook wel, dat dat niet kan. Maar met name het feit dat de rechter vindt dat er geen voorbedachte raden was. Maar gewoon blinde woede. En dat dat tot een lagere straf leidt, dat steekt ze enorm. En van de andere kant, de kans op hoger beroep, wat dus misschien komt als Dirk zijn zin doorzet, dat zorgt ervoor dat het rouwproces voor hen nog niet kan beginnen, zeggen ze. En ook daar zijn ze heel droevig over. Trudy van Rijswijk, dankjewel. Eén Vandaag met Jesse Klaver van GroenLinks en Hans van Balen van de VVD. Zo verder dus nu het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Levi van Eck. In april bepaalt de Hoge Raad of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van honderden moslims in Srebrenica in 1995. Eerder oordeelde het gerechtshof dat dit zo was. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft nu geadviseerd die veroordeling in te trekken, omdat Dutch Bed niet kon weten dat de mannen zouden worden vermoord. Na een mishandeling met dodelijke afloop moet een man van 25 uit Utrecht 6 jaar de cel in. Afgelopen zomer kreeg hij ruzie met een groep vrienden uit Maarsbergen. Hij sloeg een van hen 2 keer tegen het hoofd. Het slachtoffer overleed 5 dagen later. Omdat Harsco op het terrein van Tata Steel in IJmuiden de milieuregels blijft overtreden, heeft de provincie Noord-Holland het bedrijf nu een dwangsom opgelegd van 25.000 euro. Het bedrag is verhoogd nadat eerdere dwangsommen niet bleken te helpen. Harsco is verantwoordelijk voor de grafietregens in de omgeving. En Formule 1-team Sauber rijdt komend seizoen onder een andere naam, Alfa Romeo Racing. De Italiaanse autofabrikant was vorig jaar al een belangrijke sponsor van het Zwitserse team. Het management verandert niet. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Terug in Nieuwsport met Joost Vullings, Martijn Rosdorf, Hans van Balen, delegatieleider van de VVD in het Europarlement, en Jesse Klaver, frontman van GroenLinks. Meneer Klaver, dit was u eerder deze week. Waarom willen wij het debat met de heer Dijkhoff? Omdat hij uitspraak heeft gedaan die verband houden met de inhoud van het akkoord, over wat we wel en wat we niet zouden doen. Hij voelt zich niet gebonden aan alle afspraken die er in een klimaatakkoord zijn gemaakt met 150 partijen. Meneer, dat is politiek relevant en daarom zullen we hier morgen weer staan. Het debat wordt uitgesteld. Ik dank de minister-president voor zijn komst naar de Kamer. De minister van Economische Zaken en Klimaat, de Kamerleden. Joost, kun je uitleggen wat dit nou precies... Dit was woensdag, hè? Ja. Wat hoorden we hier precies? Dit was het begin van een klimaatdebat. En dat was vrij snel afgelopen omdat er een punt van orde werd gemaakt. Want ja, het gemis van Klaas Dijkhoff bij de oppositie was zo groot. En die moest aanwezig zijn. Het kon zijn niet bij opgevuld worden door de premier of de minister. Ja, de premier zat er en de minister Wiebes zat er. Maar ja, omdat Klaas Dijkhoff uitspraken had gedaan in de krant, wilden ze hem er per se bij hebben. Ja, maar u wist, meneer Klaver, dat Dijkhoff er niet zou zijn. Hij was niet aangekondigd in het debat. Nee, maar wat goed, dat klopt. In de Kamer werkt het zo. Voor een debat schrijft iedereen zich in. Dan heb je naam op de lijst staan. En met fractievoorzitters werkt het vaak zo dat ze op het allerlaatste moment die namen dan alsnog worden gewisseld. Maar wij hadden juist wel signalen dat de fractievoorzitters van de coalitie het wel zouden doen. Bijvoorbeeld omdat Buma, die stond er wel. De collega van de CDA, die stond wel op de lijst. En wij echt iedereen in de oppositie verkeerde echt in de veronderstelling dat uiteindelijk de fractievoorzitters dat debat zouden doen. Dus we waren echt verbaasd dat ze niet waren. Mm-hmm. En daar werd grote heisa van gemaakt. Ja. Dus Joost, maar jij noemde dat politiek met een kleine p. Ja, dat is wel allemaal van beide kanten, hoor, van oppositie en coalitie. Kijk, ik snap wel dat je Klaas Dijkhoff erbij wil hebben, maar wat de heer Klaver net zelf zei, je wil weten van de VVD welke maatregelen ze wel willen nemen. Dat kan je ook gewoon aan de klimaatwoordvoerder vragen. Daar heb je niet per se Klaas Dijkhoff van nog. En bovendien, dat pikante interview, dat is al een keer besproken in het Vragenuur. Dus toen is het daarover gegaan. Dus ik denk van, ik had hem er ook graag bij gehad, maar het kan ook echt zonder. U maakte de heisa een beetje voor de bühne, meneer Klaver? Nou, kijk, in het Vragenuur heb je met de premier kunnen. Tijdens het Vragenuur kan je met het kabinet debatteren. En we hadden echt nog ook een aantal vragen voor collega Dijkhoff. En met een reden, hij heeft er eigenlijk afstand van genomen. Terwijl wij langs alle kanten zie je berichten dat hij tot laat in de nacht nog heeft meegeschreven aan brieven. Dus dat vind je het wel relevant om te weten wat is er nou precies gebeurd in zo'n coalitie. Wat betekent dit? Ja, maar u en dat zijn vragen die je wilt stellen. Wat er gaat gebeuren, hoe we aan die 49% komen. Wat er zou gaan gebeuren, maar waar we bang waren wat er zou gebeuren, is dat je iets vraagt over wat de VVD heeft gedaan. En dat dan een woordvoerder, dat moeten we echt bij de fractievoorzitter zijn. Dan word je van het kastje naar de muur gestuurd. Dat zagen we niet zitten. We hebben dus eerst geschorst om te kijken, kan het later die avond? Nou, de collega Dijkhoff was niet beschikbaar. Dus dan is het dinsdag. Nou, was collega Dijkhoff de enige die niet beschikbaar was? Nou ja, weet je hoe dat dan gaat in Politiek Den Haag? Dat tekent ook hoe leuk mensen met elkaar omgaan. Gisteren bereikte mij ook weer een roddel over de heer Klaver. Ah. Want het debat had ook gisteravond gekund. En zo gemeen is Den Haag. En dan was het verhaal is, dan kunnen we gelijk even checken, dat het gisteravond niet het debat was gehouden, want u moest zaalvoetballen. Die roddel die was er in één keer. In Roosendaal waarschijnlijk. Ja, in Roosendaal, met een verhuiswagen. Nou, ja, ik moest zelf met Messi. Dus het is goed dat je die checkt. Ik heb ook gewonnen van Messi. Maandagavond. Ja, we waren eigenlijk heel goed. Nee, ik zaal voetbal, maar dat doe ik op maandagavond. Nee, dat wist ik. Maar, nee, maar dat is wel. Waarom zeg ik, het is ook tekenend in Den Haag hoe dat dan gaat. Dit soort verhalen, dan kom je dan te oren. Een groot roddelgat. Ja, maar dat is gewoon gemeen. Dit is een spin. Dit is een beetje proberen. Maar we hebben eigenlijk een kleine p waar je het over had. Kijk, wie er ook namens de VVD staat, of namens een andere partij, die moet antwoord geven op de gestelde vragen. Dus ik heb zelf 10 jaar in de Tweede Kamer gezeten en ik heb niet kunnen zien dat als een woordvoerder in plaats van de fractievoorzitter is, dat die dan zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet, dat moet u aan de fractievoorzitter vragen. Nee, degene die dan het woord voert, moet ook precies de vragen beantwoorden. Dus ik vond het een hoop gedoe om niks. Maar om eerlijk te zijn, ik heb ook gewoon contact gehad met Klaas Dijkhoff en het was gewoon een misverstand. Hij heeft heel snel gezegd, goh, als dat dan moeten we het gewoon opnieuw plannen. We hebben ook contact, op welke dag moet het dan? En we hebben gewoon gekeken, wat komt het beste uit? En nu is dat dinsdag, uitgekomen. Dus vervolgens pak je dat ook weer gewoon heel normaal met elkaar op. En nu is dat debat. En wat wordt dat voor debat, denk je dan, met Joost? Dat wordt enerzijds, natuurlijk wel een politiek debat. Dat de oppositie toch wel wil weten van met hoeveel passie zit de heer Dijkhoff erin. Dan gaat het heel erg over het interview. En daarnaast is het natuurlijk wel een mooi debat, omdat alle mensen bij elkaar kunnen aftasten. Er ligt nu zo'n concept klimaatakkoord met 600 maatregelen. Ja, waar voel je wel wat voor en waar voel je niet wat voor? Dat is de nut van dit debat. En dat is ook wel eens goed, want we hebben jarenlang in Nederland alleen maar gedebatteerd over of er nou wel of niet een klimaatprobleem is en hoeveel CO2 we moeten reduceren. En het is goed dat we het nou eens eindelijk eens over de maatregelen hebben. En wat zal uw inzet zijn, meneer Klaver? Nou ja, ik ben het er helemaal mee eens. We gaan het nu echt hebben over, er is klimaatverandering. Welke maatregelen gaan we nemen? Op wat voor manier treft dat burgers en hoe zorgen we dat het ze niet treft? Twee zaken zijn voor ons heel belangrijk. De korte termijn, om daar te beginnen. We moeten ook het Urgenda-vonnis voor 2020, de doelstellingen, die moeten we halen. En eigenlijk is er nog maar één manier om dat te doen. En dat is dat we 4 van de 5 kolencentrales gaan sluiten. Daar hebben we een plan voor. Nou, ik wil heel graag van het kabinet horen hoe ze daarnaar kijken. En eigenlijk de toezegging ook van de premier en de minister, dat zij met die eigenaren van die centrales gaan praten. Dat is het eerste. Het tweede gaat over hoe zorg je ervoor dat grote bedrijven in dit land ook gaan meebetalen aan klimaatverandering, aan de aanpak daarvan. En dat kan door een CO2-belasting. Daar hebben we een initiatiefwetsvoorstel voor. En wat ik wil weten van de coalitie en van het kabinet is er nou ruimte straks na de Eerste Kamerverkiezingen om over dit wetsvoorstel te gaan praten. En dat dit straks ook onderdeel kan zijn van een politiek klimaatakkoord. En met alles wat er gebeurd is, ik verwijs nog even naar de afgelopen week. Joost, is er wat ruimte? Nou, als ik terugga naar ook weer het vragenuurtje waar het ging over dat interview van Dijkhoff, heeft premier Rutte gezegd, en wordt hij van alles beweerd over dat het bedrijfsleven te weinig zou betalen en burgers te veel. Hij zegt, dat betwijfel ik. Hij vond het evenwichtig, maar hij zegt, het wordt doorgerekend. Mocht blijken dat het bedrijfsleven echt te makkelijk wegkomt en burgers te veel worden, stond hij open voor een debat en suggesties. Nou, dat is een voorzichtige handreiking dat hij op zijn minst het wetsvoorstel van Jesse Klaver wil lezen. Ja. En daar zit u ook licht. Zeker, nou, als hij het al wil lezen, dat is al een hele stap. Ja, zeker. Omdat dit voor GroenLinks heel belangrijk is. Ook na de Eerste Kamerverkiezingen. De samenstelling verandert dan. Het kabinet zal zijn meerderheid hoogstwaarschijnlijk verliezen. En dit is onze inzet daar. En ik denk ook echt dat het nodig is. Met dit geld, wat een CO2-belasting ophaalt, daar kan je en de rekening voor burgers mee verlagen, de energierekening. En je kan zorgen dat grote bedrijven ook nog wat geld terugkrijgen waarmee ze kunnen innoveren, waardoor ze slimmer kunnen werken en energie kunnen besparen. Meneer Van Balen, hoe kijkt u daarnaar vanuit Brussel? Maar vanuit het verre Brussel ben ik het eigenlijk eens met Siebesma, de DSM-directeur, die zegt, er zijn allerlei emissierechten, zijn te veel. Dus je hebt geen marktwerking meer. Dus haal, zeg maar, vervuilingsrechten eruit. En dan gaat zich echt een marktmechanisme ontwikkelen. Dus dan wordt het voor bedrijven veel interessanter om schoner te werken. Dat lijkt mij een goede weg. En voor de rest, ik vind ook, als je kijkt naar de resultaten van, zelfs ook als alle maatregelen worden doorgevoerd, is op wereldniveau de consequentie beperkt. Bedrijven kunnen door diensten aan te bieden, te innoveren, misschien ook exporteren. Dus dan vind ik dat zij ook meer mogen betalen dan een gewone burger. Maar goed, we zullen het zien. Alles moet worden doorgerekend. En dan zullen we zien hoe het neerslaat. Ja, nou, wat ook echt belangrijk is, want politici hangen toch nog wel een beetje, dat kon de afgelopen jaren, een beetje achterover. Iets verder van de microfoon. Klaver helpt nu achterover, ja. Dat horen mensen je ook wat minder goed. En dan kan je we gaan kijken wat er wordt doorgerekend. Kijk, alsof klimaatbeleid uit de lucht komt vallen en dat je dan als politicus kan kijken, wat wil ik daarmee en wat zou dat betekenen? Nee, wij maken dat beleid. Dus wat is nou het idee van de VVD of van het CDA of van alle andere partijen om die 49% te halen? Bij de verkiezingen van 2017 waren er maar 3 partijen die de doelstellingen haalden. Het was de ChristenUnie, D66 en GroenLinks. De andere partijen haalden die doelstellingen niet. En dat betekent dat je wel helderheid moet geven, zeker voor de Provinciale Statenverkiezingen die straks over de Eerste Kamer gaan. Vind ik dat partijen helderheid moeten geven. Wat willen wij om die 49% te halen? Want als ik nu gewoon optel wat bijvoorbeeld de VVD niet wil, of wat het CDA niet wil, of wat al die partijen, dit willen we niet en dat niet, dan haal je de doelstellingen niet. Dus dan ben je niet eerlijk tegen je kiezer. Of je haalt de doelstelling niet, ofwel, en dan ben je niet eerlijk. Er wordt dus ook een verkiezingsdebat aanstaande dinsdag. Dat is ook de heer Klaver. Volgens mij is bijna alles, als nee, ik jou goed beluister, komt het heel vaak voordat de verkiezingen eraan zitten komen. Toch nog eventjes wat u zei, meneer Klaver, naar aanleiding van wat er met het kinderpardon is gebeurd, dat er heel veel invloed was van wat er in de kerken zich afspeelde, hè, rondom het asiel voor die kinderen die hier al zo'n tijd zijn. Wat je nu ziet als het gaat om het milieu, is dat er ook een flinke beweging van onderaf zich aandient. 7 februari, de kindersbijbelstaking, zal ik het maar even noemen. Nou hoorde ik gisteren met het oog op morgen dat ook uw partij heeft geprobeerd zich daar tussen te werken. We zijn ook door bijna elke linkse politieke partij zijn we benaderd. En we willen echt politiek onafhankelijk blijven. Want we zijn echt, dit is onze enige agenda. En dat is het klimaat. Want Jesse Klaver hing aan de lijn? Nee, dat niet, maar wel een medewerker van GroenLinks. Van GroenLinks, en ook de PvdA ook, denk ik. Ja, de jongeren van de PvdA, inderdaad. Nou, u wilt makkelijk meeliften, meneer Klaver. Nee, wij hebben met... Kijk, GroenLinks is een beweging. En met heel veel bewegingen in de samenleving hebben wij contact. En kijken wat ze aan het doen zijn. En proberen we ons te informeren over wat voor hen belangrijk is. En we hebben inderdaad deze boodschap van ze meegekregen. En heel goed. En ik ben ontzettend, vind heel tof wat ze gaan doen. Ja, maar het kan toch niet dat spijbelen wordt gestimuleerd vanuit de politiek? Nee. En dat tof, kan toch niet? Je kunt ook op zaterdag natuurlijk demonstreren, dan zijn er geen scholen. Ja, maar met alle respect, dat vind ik echt nonsens. En ik vind dat politici... Laat ik hier als vader over spreken, in plaats van als politicus. Want de vraag is natuurlijk, wat zou ik doen als... Mijn kinderen zijn nog net iets te jong voor, maar als ze bij mij zouden komen... Uit zichzelf gaan die nog niet. Nee. En politici zeggen, dat doe het maar op zaterdag. Nee, ik vind dat echt iets wat kinderen, zeker met hun ouders, moeten bespreken. En als mijn kinderen er slecht voor zouden staan, of een toets zouden hebben, of een vak wat voor hen heel belangrijk zijn, zou ik er moeite mee hebben als ze zouden gaan. Maar als ze op die dag iets wat ze zouden kunnen missen, dan zou ik het ook als ouder prima vinden. En daarom denk ik dat politici, ook ministers, niet zo hoog van de toren moeten blazen. Maar dat deze kinderen, als zij de keuze maken om voor het klimaat te willen strijden, als hun ouders dat ook goed vinden, als scholen daar de ruimte voor geven, zou ik zeggen, tel het op als uren voor de maatschappelijke stage. Maar dat wil het CDA graag. Toch nog, ja, oké. Dan heb je dat weer inderdaad van beide kanten daar een voordeel bij. Maar toch even, wat is er dan dat een politieke partij dan op dat moment denkt, hey, daar wil ik bij. Daar wil ik bij. Dat is niet, daar wil ik bij. Wat ik altijd zeg, dat zeg ik al vanaf... Zeggen deze jongeren? Nou, dat zal hun ervaring. Wat wij zeggen, wij zijn een beweging. Wij zijn niet alleen een partij en wij voelen ons verbonden met al die mensen in de samenleving, al die activisten die opkomen voor de doelen waar wij ook voor strijden. En dan nemen wij contact met mensen op. Dat hebben we gedaan met de mensen. Het onderwijs ging staan. Hebben we ook contact in de zorg, op al die verschillende terreinen. En dan informeren we ons over wat ze gaan doen, wat ze belangrijk vinden, of ze ergens bij kunnen helpen, of dat ze juist willen dat we wegblijven. Dan respecteren we dat ook. Op 7 februari op het Malieveld staat er niet ook nog ergens iets met een GroenLinks logo? Op dat Malieveld? Ja? Ik denk het niet, maar ik denk wel dat er ook heel veel GroenLinksers en GroenLinks jongeren bij zullen zijn. Ja, maar die mogen dat dan niet laten zien van u? Daar heb ik geen mening over. Dat maakt me ook echt helemaal niks uit. Nee. De 7e is volgens mij een donderdag, dus een gewone dag. Dus je kunt zeggen, de kinderen kunnen de leerplichtwet schenden. Maar ook werknemers, laat ambtenaren of mensen in het bedrijfsleven ook maar gewoon op de basiskosten gaan. Dat is gewoon slecht. Je hebt andere mogelijkheden. Ja, of we betalen geen belasting. Of we betalen gewoon een dag geen belasting. Dit is allemaal onzin. Doe het in je eigen tijd. En er is voldoende eigen tijd, Jesse. Voldoende. Ik zou zeggen tegen al die politici die deze je bent kinderen. Ook een politicus. Tegen al deze politici die deze kinderen. Maar ik neem niet deze kinderen de maat. Die deze kinderen de maat nemen. Onderneem actie als het gaat over klimaatverandering. De afgelopen jaren zijn alle doelstellingen consequent niet gehaald. En deze kinderen voelen zich blijkbaar zo geroepen, omdat de politiek niks doet aan het aanpakken van klimaatverandering. Ik zou zeggen, die politici die al jarenlang, ook uw partij, die jarenlang hier niks aan heeft gedaan, die het bijna heeft ontkend, die zou zich eerder de ogen uit de kop moeten schamen dan dat ze nu kinderen de maat nemen. Ik was vanochtend bij Lily, de staker in Zeist. Je wist het niet, maar dat is de staker. Nee, dus zit er al 20 weken. Ze zit al 20 weken voor het stadhuis in Zeist. Wat een gedrevenheid. Een meisje van 10 die alles weet over de blobvis en over plastic soep en over over klimaatverandering. En die zit daar, als je met de moeite hebt om met haar te spreken, vol overtuiging. En ze maakt zich grote zorgen over dat de politiek Den Haag, maar ook wereldleiders, niet luisteren naar de jonge generatie om klimaatverandering aan te pakken. Dus in plaats van te zeggen tegen kinderen, ga nou maar niet staken, moeten we er gewoon iets aan doen, dan is het niet nodig. Ja, maar dit is natuurlijk kletskoek. Op een gegeven moment van links tot rechts wordt er gekeken hoe je die klimaatverandering kan bestrijden. Iedereen doet mee, maar het betekent niet dat u de wijsheid in pacht hebt, dat alleen uw wijze acceptabel is. En dit is interessant, dat is waar. Oh. Sterker nog, misschien stel ik wel dingen voor die helemaal niet zo slim zijn. Maar weet je wat ik nou zo interessant vind? Ik hoor eigenlijk van andere partijen helemaal niet wat ze dan willen om die 49% te halen. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de voorstellen van andere partijen. Maar de VVD, de doorrekening van het planbureau in 2017... u kwam niet eens in de buurt. Dus als andere politieke partijen nou met andere voorstellen komen, dan hebben we inhoud om met elkaar over te spreken. Doe ik dolgraag. En als mijn plannen niet goed zijn, de anderen beter, ben ik de eerste om het toe te geven. Dat zullen we dan aanstaande dinsdag, begrijp ik, weten. Nou, dan krijgen we dus blijkbaar een plan van de VVD. Ik wil even nog, want u hebt het over uw kinderen gehad die nog te klein zijn, meneer Klaver. Ja, ik weet niet, misschien kom ik straks thuis. Ik heb er eens over nagedacht. Ik ga toch. Hoe is het bij de familie van Balen thuis? Nou, we hebben één zoon. Mm-hmm. En die is 12,5. En die gaat zelf naar school. En die praat, daar praten ze over klimaat, ze praten daar thuis over. Maar hij gaat niet staken. Ik vind trouwens, als je gaat staken of spijbelen, je ziet dat, dan gaan ze het overleggen met de school, gaan ze het overleggen met de ouders. Dat deden wij wel vroeger wel anders. Als je dan zegt tegen de vullingsjes thuis? Dat als ze iets willen staken, dat ze het vooral niet tegen mij moeten vertellen als ze willen spijbelen. Want anders is het ook kiaal als ze het niet spijbelen. Ja. Ja. Okay. Ik weet niet of dit verstandig is hoor, niet luisteren jongens. Ja. Ja. Goed. Ik begrijp dat u uw bijdrage aan dit programma nu staakt. U moet er weer vandoor. Ik ben op vrijdag eigenlijk bij de kids en ik heb beloofd dat ik, als die uit school komt, dat ik er ben. Okay, even voetballen vanmiddag. Ze gaan ervan uit dat we sneeuwballen gaan gooien, maar ik denk dat er geen sneeuw meer is. Nou, heel snel dan. Ja. Dank voor uw aanwezigheid hier. We gaan naar nieuws via de NOS. De Belgische koning Albert die weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest. Hij gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Bouël. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Correspondent Bert van Sloten. Waarom weigert koning Albert DNA nu af te staan? Hij doet het op principiële redenen. Hij zegt van een eerdere rechtbank heeft uitgesproken dat ik het niet moest afstaan. Daarna is er een hogere rechtbank gekomen die op eigenlijk een beetje dezelfde gronden tot een andere conclusie is gekomen. Ik wil dat nog wel eens door het allerhoogste gerecht hier in België laten uitzoeken. En daar wil ik wel een uitspraak van hebben. En pas als die uitspraak hebben gedaan, dan kunnen we erover praten of ik DNA ga afstaan of niet. Wat kun je nog vertellen over het verhaal achter wat we vandaag zien? Delphine Bouël, vertel daar iets meer over. Nou, zij zou, want je moet dus die slag om de arm houden omdat we het DNA nooit hebben gezien. Zij zou de dochter zijn van de oud-koning en van mevrouw Sybille de Célice Longchamp. En die twee zouden een langdurige relatie hebben gehad tussen 1966 en 1982. De eerste berichten kwamen daar aan het eind van de vorige eeuw over naar buiten. In een kersttoespraak heeft koning Albert toen gezegd dat hij een grote crisis had gehad, dat ze langs de rand van de afgrond waren gegaan, maar dat hij daar om privéredenen niet al te veel over wilde zeggen. En later is het verhaal naar buiten gekomen ook dat zij inderdaad zijn dochter zou zijn. En zij eiste vervolgens dat hij haar zou erkennen. Dat hij gewoon zou zeggen, ik ben je vader. En dat was niet zozeer omdat ze uit is op een erfenis, heeft ze al door verklaard. Maar ze wil gewoon erkenning als dochter van. Nou, gaat de koning dus in cassatie tegen een eerdere uitspraak van het Hof over dat afstaan van het DNA. Hoe groot is de kans dat dat ooit echt gaat gebeuren, dat hij DNA af gaat staan, denk jij? Nou, als het aan de koning zelf ligt, is die kans niet heel. Hij wil er best over praten in de rechtbank. Overigens dan het liefst met gesloten deuren, zodat er niet al te veel media, of eigenlijk helemaal geen media bij is. Uiteindelijk kan hij ook weer niet verplicht worden om DNA af te staan. Maar is er hier zo'n rechterlijke regel als je geen DNA afstaat in zaken waarin DNA verplicht is, of wat eigenlijk gevraagd wordt. Als je geen DNA afstaat, dan laat je wel een verdenking op je en de rechter kan rekening houden bij de uitspraak met die verdenking die je dan op je laat, omdat je dan de mogelijkheid niet gebruikt om aan te tonen dat jij wel of niet de vader bent in dat geval. Maar dat is nog een hele tijd weg, want het zal nog wel een tijdje duren voordat er nu een definitieve uitspraak is. Bert van Sloten in Brussel. Hans van Balen, leider van de VVD-fractie in het Europees Parlement, ook veel in Brussel. Had u ooit gedacht dat u zich nog eens met zorgen over kernwapens zou bezighouden? Ja, want die zijn er. En of het er nou meer of minder zijn, ze zijn er. Maar niet alleen bij de leden van de Veiligheidsraad. hebben, zoals bijvoorbeeld Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië. Maar ook bij landen die formeel geen kernwapens mogen hebben. He, men gaat ervan uit dat Pakistan een kernwapen heeft. Dat India dat heeft, dat andere landen dat hebben. En dat is nog gevaarlijker dan die 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus ja, het komt voor mij niet als iets vreemds dat het issue blijft opkomen. Uh-huh. Ik noem maar wat, een land als Pakistan, los van de politieke instabiliteit, kunnen die wel hun kernwapens goed bewaken. Kan het zijn dat een terroristische beweging een deel van die kernwapens steelt. Dat is allemaal extreem gevaarlijk. Ja, dat is zorgelijker dan wat er nu aan de hand is met dat ultimatum van de Verenigde Staten aan Rusland dat dit weekend afloopt, of dat zogeheten INF-verdrag? Ja, dit is ook de politiek van Trump. Hè. Je gaat onderhandelen, je bent het keihard standpunt, wij stappen eruit. Ik denk dat uiteindelijk ze er wel tijdelijk uitstappen, maar dat er dan een ander resultaat ligt, want de Russen moeten ook zich aan het verdrag houden en er zijn flinke aanwijzingen dat dat niet gebeurt. Dus in feite heeft Trump gelijk van luister eens, gelijke monnik, gelijke papa, jullie moeten er ook aan houden. En zijn manier van onderhandelen is bam. Maar ik denk uiteindelijk dat de Verenigde Staten en Rusland er wel uitkomen. Want als dat niet zo is, wordt de wereld weer een stuk gevaarlijker. Nou, maar is daar ook de tegenwoordigheid van geest bij Trump, bij Poetin, om dat ook te bedenken? Die hebben zich niet van hun meest genuanceerde kant laten zien. Maar het is natuurlijk ook macho-politiek. He, want de kritiek op de Europese Unie is altijd dat het onduidelijk is. In de Europese Unie wordt voorkomen dat één verliest en de ander steeds wint. Dus worden er compromissen bedacht. Tussen de VS en Rusland is dat veel minder. He, is men veel harder naar elkaar toe. Maar ik denk dat zowel Poetin als Trump begrijpen dat je allerlei kernwapenproblemen moet voorkomen. Dus ik denk dat uiteindelijk er wel een nieuw verdrag komt. Een soort chicken game heet dat, geloof ik. Dat, ja, wie gaat wie als houdt eerste het langste vol? Dus het zou heel goed kunnen dat er iets beters uitkomt van wat er nu ligt. En dan moet je dat beoordelen. Dat er iets beters uitkomt? Ja, dat er dus bijvoorbeeld afspraken komen over het niet schenden van het verdrag, wat nu wel gebeurt. Dat bijvoorbeeld de Russen, en dat gaan ze natuurlijk niet openlijk erkennen, maar afzien van die nieuwe wapens, of die nieuwe wapens vernietigen. Dus ik denk dat beide regeringsleiders openlijk in de ring staan, dus openlijk gevecht aangaan, maar uiteindelijk dat ze eruit komen. Maar u hebt dus veel vertrouwen in het gezonde verstand van Trump en Poetin? Gezond verstand. Het verstand dat er nooit een soort kernwapenwetloop weer moet komen die leidt tot ongelukken. Okay. Dit zegt minister Bijleveld van Defensie vanmorgen. Nou, het is heel erg dat het INF-verdrag sneuvelt, omdat wapenbeheersing natuurlijk heel belangrijk is. En Nederland heeft er echt alles aan gedaan, zowel bilateraal als multilateraal, om in die 60 dagen die er waren het overeind te houden en de Russen ook te dwingen om dat zich aan de afspraken te houden. Ja, maar is niet gelukt. Nee, en we hebben zelfstandige inlichtingen dat ze dat inderdaad niet doen. Dus in die zin steunen we de Amerikanen. En het takes two to tango als je een verdrag hebt. Hè, dan moet je je ook allebei aan de afspraken houden. En dat ziet er niet naar uit. Dus er is nog tijd, hè, nog even. Het ziet er zeker naar uit dat het verdrag wordt opgezegd door de Amerikanen. Ja. En dan hebben we 6 maanden. Dat heb ik overigens ook met de heer Stoltenberg in de NAVO, van de NAVO afgelopen week over gesproken. Dat is natuurlijk weer 6 maanden uiteindelijk om te kijken wat er dan moet komen. Omdat wij het wel heel erg van belang vinden dat die wapenbeheersing in stand houdt. Ja, dat vinden wij van belang. Wat zou Nederland bijvoorbeeld kunnen doen, meneer Van Balen? Ja, Nederland is lid van de NAVO. Ik vind een belangrijk lid van de NAVO. Maar dit is toch een hoge mate tussen Amerika, Rusland, Poetin, Trump. Dus ik vind dat zij het moeten oplossen. Als Nederland daar een bijdrage kan leveren, prima. Maar ik denk dat beide uiteindelijk desnoods via de hotline met elkaar moeten spreken erover. En ik ben dus niet negatief. Ik denk dat de kans groot is dat de Amerikanen zeggen, we gaan eruit. Maar dat binnen een bepaalde termijn er een beter verdrag ligt. Wat is nou eigenlijk het probleem als beide partijen het verdrag opzeggen en het blijft zo? Wat is dan de dreiging voor ons bijvoorbeeld? Ja, we leven in één wereld. Dus laten we zeggen, kernwapenongelukken noem ik dan maar, zullen ook voor Europa negatief zijn. Ik bedoel, als er iets gebeurt, dan raakt dat ook Nederland direct. Maar er zijn nu ook al kernwapens. Dus jawel. Maar de kernwapens zelf doen natuurlijk niks zonder menselijk handelen. En je moet risico's uitsluiten. Daarom is die hotline ook gemaakt. Hè, dat je elkaar direct aan de lijn kunt hebben. Daarom hebben de Amerikanen en de Russen nooit serieus overwogen elkaar te beschieten met kernwapens. En dan is een verdrag toch wel handig. Ja, maar we horen net dat de Amerikanen Trump het verdrag opzegt. Ja, nou, daar hadden we het net over. Ja. En ik denk dat dat een stap is naar iets nieuws. Waar de Russen dus in feite moeten zeggen: wij gaan niet door met die ontwikkeling van een bepaald soort raketten. Dat zullen ze niet openlijk zeggen, maar ik denk dat hier dus uiteindelijk een aangepast verdrag ligt, wat misschien wel beter is dan het huidige. Beetje de analogie van de handelsoorlog met China. Ja, want daar zegt die Trump ook, die ook naar elkaar toe kruipen. Gisteren zei Trump, nou ja, het zou wel eens kunnen zijn dat we er helemaal uitkomen. Dit is een marktkoopman in het groot Trump. Handelen, handelen. Wij vinden dat misschien niet sympathiek, maar er kan steeds iets beters uitkomen, ook in de relatie handel Europa-Amerika. Dus dit is een kans op iets beters, zegt u. Dit is een kans op iets beters. Waar wij ons allemaal zorgen liepen te maken. En ik bedoel, ik ben ook bezorgd in de zin dat, wat is dat, dat betere? Gebeurt dat? Maar ik denk dat dat gebeurt omdat beide overtuigd zullen zijn, geen risico's met kernwapens. Gaan we ooit nog eens demonstreren, Joost? Want we hebben elkaar vanochtend bekend, gezegd. Dat hebben wij in der tijd hier gedaan. Ja. Ja, maar ja, dat voelt. Ja, ik heb minder emotie dan vroeger. Dat ik inderdaad, als ik denk van, nou ja, is het erg als hier dan bijvoorbeeld als tegenactie naar de Russen kernraketten worden geplaatst? Denk ik, ja, ik vind het volkomen zinloos, want ze kunnen elkaar al zoveel keer vernietigen. Maar inderdaad, het enige waarvoor je er tegen bent, is dat het gewoon geldverspilling is en ongelukken. Gewoon, ja, ongelukken. Dat is hoe meer kernwapens, hoe meer ongelukken er kunnen gebeuren. Maar de emotie van vroeger, die heb ik niet meer. Nou, Martijn, nog even, generatiegenoot. Ja, nou ja, ik maak me wel zorgen. En over bijvoorbeeld Reagan en Nixon zijn ook verhalen bekend dat ze midden in de nacht hun veiligheidsadviseurs opbelden van gooi maar een bom op Irak. En dat ze zeiden, yes, maar dat kan president, nu al, hè? Dat hij de volgende ochtend niet meer mist. Vanwege allerlei medicijngebruik. Nee, ik maak me wel zorgen. Maar of we weer met z'n allen naar het Malieveld moeten, dat minder emotie dan toen. Wel zorgen. Ja, ja. Van Balen? Ik heb er ook minder emotie bij dan toen. Hè, want toen leek het allemaal moeilijker. Hoewel de zaak stabieler was. En instabiliteit, dat is het grote probleem. En ongeluk. We gaan, dit moet je vaak zeggen. We gaan kijken hoe het verder gaat. Dank voor uw aanwezigheid hier aan tafel. Hans van Balen, fractieleider van de VVD in het Europarlement. Zometeen verder met Eén Vandaag. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten. Want als die wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken. Maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden.